Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 lutego, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Szef rosyjskiej dyplomacji krytycznie o NATO. Amerykański wiceprezydent zapewnia, że Stany Zjednoczone będą wspierać sojusz, a prezydent Duda jest o to spokojny. Za chwilę wrócimy do konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Powiemy też o proteście byłych pracowników sieci Polo Market w Bydgoszczy i zapowiadanym na początek tygodnia spotkaniu Rady Mediów Narodowych, bo wybrana przez Radę w czwartek na prezes Polskiego Radia Barbara Stanisławczyk właśnie zrezygnowała z funkcji. Na początek tym razem szef rosyjskiej dyplomacji o NATO. NATO jest nadal instytucją z czasów zimnej wojny, zarówno w umysłach, jak i w sercach, oświadczył Siergiej Ławrow podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium i dodał, że elitarny klub państw, który rządzi światem, nie może funkcjonować na dłuższą metę. Odnosząc się do sytuacji na Ukrainie, minister obarczył odpowiedzialnością za zbyt powolną realizację porozumienia z Mińska ukraińskich nacjonalistów. Po południu przy okazji konferencji w Monachium odbędzie się spotkanie tzw. grupy normandzkiej, czyli Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainę, poszukującej od 3 lat rozwiązania konfliktu w Donbasie. Prezydent Andrzej Duda jest spokojny o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie i wewnątrz NATO. Prezydent komentował w ten sposób wystąpienie w Monachium amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Amerykański wiceprezydent powiedział, że Stany Zjednoczone wspierają NATO i są największym sojusznikiem Europy oraz zapewnił, że Ameryka nie wycofa się z wiodącej roli we wzmacnianiu wschodniej flanki. Andrzej Duda, który także był gościem konferencji w Monachium, powiedział na konferencji prasowej, że słowa Mike'a Pence'a go ucieszyły, ale nie są dla niego zaskoczeniem. Ja te słowa usłyszałem wcześniej bezpośrednio od pana prezydenta Donalda Trumpa, bo ja odbyłem z panem prezydentem Donaldem Trumpem kilkunastominutową rozmowę telefoniczną. Polski prezydent jest przekonany, że polityka Stanów Zjednoczonych będzie, jak mówił, wyważona, taka jak była przez dziesięciolecia. Skąd to przeświadczenie? Między innymi z wczorajszej rozmowy w cztery oczy z wpływowym amerykańskim senatorem Johnem McCainem, który co prawda jest przeciwnikiem Donalda Trumpa, ale jest jednym z najbardziej szanowanych polityków w Ameryce. Pan senator kilkakrotnie zapewnił mnie, że ludzie, którzy znajdują się dzisiaj w otoczeniu, stanowią bezpośrednie zaplecze pana prezydenta Donalda Trumpa. To są ludzie bardzo poważni, to są ludzie z wielkim doświadczeniem. W czasie konferencji w Monachium prezydent Andrzej Duda spotkał się także ze swoimi odpowiednikami ze Słowenii, Chorwacji, Bułgarii i Ukrainy. Rozmawiał m.in. o planowanym na lipiec w Polsce szczycie państw Trójmorza. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Monachium. Na początek marca pracownicy Polo Marketu zapowiadają ogólnopolski protest. Na razie protestowali byli pracownicy tej sieci w 3 miejscach w Bydgoszczy. Oskarżają oni pracodawców o wyzysk i łamanie praw pracowniczych. Nie godzimy się na złe traktowanie pracowników Polo Marketu. Pracowałem na dziale mięsnym. Ja jako osoba niepełnosprawna pracowałem po 8, po 10, po 12 godzin. Często było tak, że siedziało się do 1-2 w nocy, natomiast byliśmy zmuszeni wypisać się o 22. Mało tego, musieliśmy wozić mięso, co potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy w samochodzie, w którym ja wożę psa, wożę kota, bo mam... Swoim własnym. Tak, na tylnym siedzeniu czy w bagażniku woziłem mięso ze sklepu do sklepu. Wymagano od nas mielenia mięsa, sprzedawania starego mięsa, mycia starego mięsa, przerabiania starego mięsa na rożno, bo musisz. Musieliśmy my jako 5 czy 6 osób na mięsnym pokrywać koszty tych wszystkich strat. Chodziłam do pracy z płaczem i nie było przerw. Jeżeli ktoś chciał iść na przerwę, to pani Iza oczywiście wielce była oburzona, bo z jakiej racji? Przecież tu tyle klientów, a wy sobie będziecie siedziały, mówi, i żarły śniadanie. Bo my dbamy o siebie i o innych pracowników, żeby też im było lepiej na przyszłość, a nie żeby każdy gnębił i chował wszystko pod dywan. Domagamy się tego, żeby ta sytuacja uległa poprawie. Kierownictwo sieci sklepów twierdzi w wywiadzie dla jednej z gazet, że Państwowa Inspekcja Pracy nie wykryła nieprawidłowości, ale zleciło przeprowadzenie audytu. Rada Mediów Narodowych będzie się musiała spotkać w poniedzieli i przedyskutować sytuację, bo z funkcji prezesa Polskiego Radia zrezygnowała wybrana w czwartek przez Radę Barbara Stanisławczyk-Żyła. Członek Rady Juliusz Braun powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że Barbara Stanisławczyk-Żyła złożyła rezygnację z dniem 31 marca i nie uzasadniła jej w żaden sposób. To dla wszystkich wielkie zaskoczenie, mówi Juliusz Braun, a szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański na portalu niezależna.pl przyznaje, nie rozumiem powodu tej decyzji, tym bardziej, że jeszcze wczoraj prezes Stanisławczyk deklarowała wolę współpracy. I na koniec madrycka wystawa poświęcona Haremu Houdiniemu, jednemu z najsłynniejszych iluzjonistów świata, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Wystawę można oglądać w galerii Fundacji Telefoniki. Harry Houdini potrafił wychodzić z największych tarapatów, uwalniał się z kajdanek, łańcuchów i kaftanów bezpieczeństwa. Potrafił to robić nawet będąc zawieszonym pod sufitem albo zanurzonym w wodzie. Na prezentowanej w Madrycie wystawie można obejrzeć zdjęcia używanych przez iluzjonistę przedmiotów. Jednym z najciekawszych eksponatów jest obwiązany pasami skórzany kaftan, z którego oswobadzał się artysta. Autorzy ekspozycji wyjawiają też tajemnice sztuk mistrza. Jedną z nich jest mechanizm ukryty w kajdankach, który je otwiera.

creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. Whistle solo. Whatever makes you happy, whatever you want. You're so motherfucking special. Waitress, can I get the special? But I'm a creep. I'm a weirdo. What the heck am I doing here? I don't belong here. To na początek dla wszystkich fanów Radiohead, na początek raportu, nieco humoru, nawet groteski. Ale chyba nie ma się z czego śmiać, zwłaszcza w tym tygodniu. Mieliśmy kilka poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem, a może jego brakiem. I to nie tylko bezpieczeństwem regionalnym. Przypomnę okrutne zamachy w Pakistanie, w Iraku, dziesiątki ofiar. Ale też niepokój budzą działania państw uznawanych powszechnie za wrogie Zachodowi. Próba rakietowa Korei Północnej, najprawdopodobniej rozmieszczenie pocisków manewrujących średniego zasięgu przez Rosję, co byłoby naruszeniem umów w tej sprawie. W środku tygodnia mieliśmy pierwsze spotkanie ministrów obrony NATO po objęciu władzy przez Donalda Trumpa, a od wczoraj trwa w Monachium konferencja w sprawie bezpieczeństwa, istotna, ważna konferencja. Jest z nami Łukasz Kulesa, dyrektor warszawskiego biura ośrodka European Leadership Network. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zacznijmy od tych dwóch agresywnych zachowań Korei i Rosji. Najwyraźniej oba kraje testują Donalda Trumpa i jego administrację i w przypadku chyba Korei Północnej ten test wyszedł bardzo dobrze. Znaczy rzeczywiście dzieje się tyle, że nie wiadomo od czego zacząć przy komentowaniu tego tygodnia. Korea Północna, wszyscy się spodziewali, że Kim Jong-un ma jakiś prezent dla administracji Trumpa. W zasadzie pytanie było tylko, czy to będzie próba jądrowa, czy to będzie próba rakietowa. Zdecydował się na próbę rakietową, zresztą bardzo ciekawą, bo ten typ pocisku nie był wcześniej szeroko znany na tego rodzaju wyrzutni, bo to była wyrzutnia ruchoma na gąsienicach, co oczywiście zmniejsza szansę, że w razie konfliktu takie wyrzutnie będą wcześniej zniszczone, zanim one zdążą odpalić swoje pociski. Także pokazanie, że Korea Północna ma potencjał rakietowy i również, że nie będzie można przechwycić tego. Przepraszam, że przerwę, bo nam się czasem wydaje, że Korea Północna to jest właśnie taki groteskowy trochę reżim, że tam wszystko jest na sznurek do snopowiązałki, ludzie nie dojadają. I pewnie rzeczywiście tak jest, że ludzie nie dojadają i większość rzeczy jest na sznurek do snopowiązałki, ale nie armia. To znaczy ta próba pokazała, że to jest na wysokim poziomie technologicznym, prawda? Czy to jest wysoki poziom technologiczny dla Korei Północnej, czyli to jest powiedzmy poziom rozwoju lat 70., 80. w innych rozwiniętych wojskowo państwach, ale Korea Północna się uczy. Każda kolejna próba rakietowa, również te, które były kompletnie nieudane, wszystkie dane są wykorzystywane. Widać, że jest tutaj rzeczywiście jakaś myśl za rozwojem tego programu rakietowego i nuklearnego. W jakiej sytuacji to stawia USA, zwłaszcza sojuszników Amerykanów w tym regionie, Koreę Południową, Japończyków? Znaczy, trzeba powiedzieć, że to jest problem i to jest kryzys, który administracja Trumpa i pozostałe państwa w regionie odziedziczyły po administracji Obamy, a nawet jeszcze po administracji George'a W. Busha. Szczególnie Obama na początku próbował dyplomacji z Koreą Północną, ale kiedy ona się załamała, przyjął taką zasadę strategicznego wyczekiwania. To wyczekiwanie niestety do niczego nie doprowadziło dobrego. Koreańczycy rozwinęli swoje programy rakietowe i nuklearne, więc Trump i sojusznicy w zasadzie mają same złe scenariusze. Albo uznanie, że Korea Północna jest państwem jądrowym, podpisanie w końcu traktatu pokojowego kończącego wojnę koreańską i generalnie przyjęcie tego państwa zbójeckiego jako państwa w cudzysłowie normalnego, albo jakieś zagrożenie Korei Północnej użyciem siły. Ale jak Koreańczycy właśnie pokazali, to nie będzie łatwe, ponieważ ich rakiety są gdzieś na tym terytorium tego państwa rozmieszczone. To się też bardzo źle chyba wpisuje w filozofię Donalda Trumpa, który przecież mówi nie tylko wobec Europy, do której za chwilę przejdziemy, ale wobec również Japończyków czy Koreańczyków. Płaćcie nam więcej za obecność. Jeżeli chcecie, żebyśmy was bronili, to musicie nam więcej płacić za nasze bazy na waszym terenie, bo inaczej zostawimy was na pożarcie Chińczykom albo choćby Koreańczykom. To nie jest przypadek, że szef Pentagonu Mattis swoją pierwszą podróż zagraniczną odbył właśnie na Daleki Wschód, do Korei Południowej i do Japonii, ponieważ tam najbardziej sojusznicy są zaniepokojeni. Tylko Stany Zjednoczone posiadają broń jądrową, tylko Stany Zjednoczone posiadają zaawansowane uzbrojenie konwencjonalne, które jest w stanie Koreańczyków z północy powstrzymać. Ani Japonia, ani Korea Południowa samodzielnie nie są w stanie stawić czoła temu reżimowi, więc oczywiście one robią wszystko, żeby Amerykanów przekonać, że warto ich bronić i że Amerykanie powinni dalej być zaangażowani w tym regionie świata. Zobaczymy, czy administracja Trumpa pójdzie tą drogą wytyczoną przez Obamę, to znaczy będzie wzmacniać potencjał obronny i będzie wyczekiwać, aż Korea Północna siądzie do stołu rokowań, czy też zdecyduje się na jakieś zagrania bardziej ryzykowne. I biznesowe, tak jak to Trump lubi. Niektórzy nawet mówią, że dlaczego nie miałabyś bezpośredniego spotkania Stany Zjednoczone, Korea Północna? Dlaczego ktoś nie miałby... Hamburgera mają razem zjeść. Mówił Donald Trump, że bardzo chętnie zjadłby hamburgera z Kim Jong-unem. Więc w tym momencie niczego nie da się wykluczyć. Takie rozwiązanie nieszablonowe, dla wielu szalone, dla administracji Trumpa i dla samego prezydenta może być całkiem ciekawe. Rosja. New York Times napisał o rozmieszczeniu przez Rosję pocisków manewrujących ziemia-ziemia o zasięgu nawet do 5,5 tysiąca kilometrów. Prawdopodobnie te pociski mogą przenosić głowice nuklearne. Kreml zaprzecza, że coś takiego ma miejsce. Właściwie Kreml nie zaprzecza, że coś takiego ma miejsce, tylko Kreml zaprzecza, że to łamie umowy międzynarodowe. Czy my wiemy coś realnie na temat tego? Czy to również jest dosyć stara sprawa, ponieważ pierwsze doniesienia o tym, że Rosjanie testują nową rakietę, która łamałaby ten układ INF, pojawiły się w 2013-2014. O co chodzi? W tym momencie na mocy porozumień pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją obie strony mogą mieć naziemne rakiety o zasięgu do 500 kilometrów. Później jest wielka dziura w środku, wszystkie systemy są niedopuszczalne, zakazane, natomiast później dopiero mogą mieć rakiety o zasięgu międzykontynentalnym, ponad 5000 kilometrów. Jest pytanie, czy Rosjanie po cichu nie wprowadzili rakiet właśnie o tym zasięgu średnim, no co zmieniałoby sytuację bezpieczeństwa między innymi w Europie, bo w tym momencie również państwa Europy Zachodniej znalazłyby się w zasięgu tych nowych rosyjskich rakiet. No właśnie, a co na to NATO, jakby zacytować klasyka. John Mattis przybył do Brukseli z całym tym bagażem kampanii wyborczej Trumpa, tymi hasłami, które bardzo silnie się przebijały i mówiły, jak Europa chce się bronić, no to musi za to zapłacić. Amerykanie nie będą płacić za bezpieczeństwo naszych dzieci. Trudno odmówić temu rozumowaniu logiki. Z czym przyjechał Mattis? Mattis przyjechał z tym, czym spodziewano się, że przyjedzie, czyli z wyrazami nie tylko zaniepokojenia, ale wręcz z taką groźbą, na razie miękką groźbą, że Stany Zjednoczone mogą zmniejszyć swoje zaangażowanie w sprawy sojusznicze, jeżeli nie będzie tutaj zdecydowanej zmiany po europejskiej stronie, jeżeli chodzi o pieniądze na obronę, jeżeli chodzi o rozwijanie zdolności obronnych. Tego się spodziewano, wręcz się do tego przygotowywano, dlatego kilkanaście państw już wcześniej podjęło decyzję o zwiększeniu swojego własnego budżetu obronnego. Zrobili to także Niemcy, którzy przez długi czas byli stawiani na pozycji tego najgorszego lesera. A jaki to jeżeli jest poziom w tej chwili u Niemców? U Niemców w tym momencie to jest według różnych obliczeń albo 1,1 albo 1,2% PKB. Założenie jest takie, że wszyscy dochodzą do 2%. Natomiast niemieckie dokumenty strategiczne zakładają, że co roku tych pieniędzy na obronę będzie więcej, natomiast nie do 2%. No, szczerze mówiąc, jeżeli Niemcy miałyby płacić 2%, to by był nieprawdopodobny majątek. No. Dlatego też oprócz tej groźby Matisa i tych... W sensie realnym, tak, prawda? No, z realnych pieniędzy, bo Polska, tak, wiadomo, Polska czy Estonia ma 2% budżetu przeznacza na obronność, ale to są nieporównywalne sumy. To zmieniłoby oczywiście również układ sił w Europie, co zresztą sami Niemcy podnoszą. Niektórzy niemieccy eksperci pytają, tak, czy naprawdę chcecie, żebyśmy wydawali 2% PKB na obronę, czy będziecie się z tym czuli komfortowo. Także pod tymi całymi wezwaniami do zwiększenia budżetu leży dyskusja, myślę, dużo bardziej konkretna i dużo bardziej pożyteczna, co można rzeczywiście zrobić w perspektywie kilku lat. Jakie zdolności można pozyskać? Czy rzeczywiście każde państwo musi dążyć do 2% tylko po to, żeby być bliżej 2%? Czy może lepiej, żeby wyodrębnić kilka zdolności wojskowych, które rzeczywiście jako Europejczycy jesteśmy w stanie w ciągu tych kilku lat albo wyprodukować, albo kupić? Jest chyba taka rzecz, która się od razu narzuca. To znaczy zdolność europejska, która być może mogłaby odciążyć lekko Amerykanów, to jest sytuacja w Iraku, prawda? Jeżeli rzeczywiście doszłoby do wyzwolenia Mosulu, do zajęcia Mosulu i ta wojna zbliżałaby się do końca, wszystko wskazuje na to, że być może tak to się będzie toczyć, no to może Europa powinna przeznaczyć pieniądze na szkolenie Irakijczyków, na pilnowanie porządku w tym kraju, na odbudowywanie tego kraju w sensie również tej sfery bezpieczeństwa, odciążając właśnie Amerykanów, którzy przecież głównie płacą za to, co tam się dzieje w tej chwili od strony wojskowej. Pamiętajmy, że w Iraku była i chyba dalej jest niewielka misja szkoleniowa natowska. Oprócz tego sporo się dzieje na poziomie dwustronnym. Kilkanaście państw ma tam swoich komandosów, ma tam żołnierzy, którzy szkolą na przykład jednostki kurdyjskie, tylko to się odbywa nie pod flagą NATO, nie daj Boże pod flagą Unii Europejskiej, tylko właśnie jako wkład poszczególnych państw. Z tym zresztą Amerykanie przyjechali do Brukseli. NATO ma się bardziej włączyć w zwalczanie państwa islamskiego, włączyć się właśnie w trening sił w Iraku i w kilku innych państwach. Druga rzecz, czy trzecia rzecz, która no, bardzo silnie wisi nad tymi relacjami pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i resztą partnerów, zwłaszcza europejskich, to jest oczywiście Rosja. Mamy niejasne komunikaty ze strony Białego Domu, mamy ten zataczający coraz bardziej dramatyczne kręgi skandal przedwyborczy, właściwie można powiedzieć, zakończony na razie odejściem doradcy do spraw bezpieczeństwa. To są bardzo niepokojące sygnały dla spójności sojuszu. Czy Mattis jakoś się odnosił do tego w Brukseli? Znaczy, i Mattis, i inni Amerykanie, którzy są w Europie, szef Departamentu Stanu, wiceprezydent, w zasadzie mają message, który polega na uspokojeniu partnerów z sojuszu. Na wskazaniu, że Amerykanie ciągle mają krytyczne stanowisko wobec działań Rosji w Europie i będą tak naprawdę kontynuować sporo politykę rzeczy, Obamy, które Obama zaczął realizować, szczególnie po 2014 roku. Jednocześnie w Europie wielu pyta zasadnie, ile są warte słowa szefa Pentagonu, czy nawet wiceprezydenta, skoro po drugiej stronie w Białym Domie mamy prezydenta, który jest dużo bardziej prorosyjski, gotów do rozmów z Putinem o wielu rzeczach. Mamy paradoks, mamy prorosyjskiego prezydenta i mamy resztę administracji, która jest albo sceptyczna, albo wręcz antyrosyjska. Pytanie jest, kto przewalczy kogo? Na razie jednak nic się nie zmienia. To znaczy na razie wschodnia flanka jest wzmacniana, Przedstawiciele USA, tak jak pan mówi, potwierdzają, że wszystko jest pod kontrolą, nic się nie zmienia. Chcemy, żeby Rosja się wycofała z Ukrainy, oddała Kreml. Przepraszam, nie, jeszcze nie Kreml, tylko Kreml. Wszystko w swoim czasie. Zresztą my Polacy już na Kremlu byliśmy, więc dlaczego nie ponownie? To była freudowska pobyłka. To był żart i oczywiście jeżeli na Kreml, to tylko w charakterze turystów w tym momencie. Natomiast to, co robią przedstawiciele administracji, to jest również ograniczenie pola prezydentowi. Te przecieki o rosyjskich rakietach, które omawialiśmy wcześniej, służą do tego, żeby zablokować jakiegoś rodzaju szybki i daleko idący deal z Rosją o kontroli zbrojeń. Te wszystkie rozmowy i te wszystkie wystąpienia w Europie dotyczące NATO i dotyczące wschodniej flanki służą też temu, żeby ograniczyć pole działania prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jakby to dziwnie nie brzmiało, w tym momencie cała reszta administracji amerykańskiej chce tego prezydenta Trumpa sprowadzić na właściwe tory. Wszyscy chcą mu pomóc i nawet te przecieki w prasie służą temu, żeby pomóc Trumpowi. Bardzo panu dziękuję. Pytanie, czy on chce sam sobie pomóc. Dziękuję bardzo. Łukasz Kulesa, dyrektor warszawskiego biura ośrodka European Leadership Network, był gościem raportu o stanie świata. Zostańmy jeszcze przy Stanach Zjednoczonych i nowym prezydencie. Kilka niestandardowych zachowań Donalda Trumpa z tego tygodnia. Konferencja prasowa z czwartku, ponad godzinę trwająca. Media bardzo ostro skrytykowane przez Trumpa za relacjonowanie przecieków, które doprowadziły do rezygnacji Mike'a Flynna ze stanowiska doradcy spraw bezpieczeństwa, starcie słowne z czarną dziennikarką, starcie z żydowskim dziennikarzem pytającym o antysemityzm. Sporo rzeczy się działo. Marek Wałkuski jest z nami. Witam cię, Marku. No tak, działo się. Ta konferencja była bardzo nietypowa. Ja nie pamiętam takiej konferencji tak z jednej strony chaotycznej, z drugiej strony takiego ostrego pojedynku pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a dziennikarzami, chociaż starcia zawsze się jakieś tam zdarzają. Natomiast skala tych starci i tego chaosu niespotykana. On mówi troszeczkę oczywiście na okrągło, ale generalnie nie zaprzecza, że te przecieki, które wypływają, są prawdziwe, a równocześnie oskarża dziennikarzy o to, że tworzą nieprawdziwe informacje. Te przecieki, to nie jest tak, że dziennikarze są oświeceni przez Ducha Świętego. Te przecieki naprawdę wychodzą z CIA, FBI i innych instytucji, które są niezadowolone z tego, że Trump objął urząd. Ale to chyba trochę jest tak, że jak Trump zaczął wojnę z agencjami, no to zbiera żniwo. Jak się porównuje służby do działania służb do Niemiec hitlerowskich, no to się zbiera coś takiego, prawda? No tak, ostatnio nawet w czasie tej konferencji do działania służb rosyjskich porównał te przecieki czy działania obecnych służb wywiadowczych Stanów Zjednoczonych. Donald Trump uważa, że to tak naprawdę odpowiedzialni za to są ludzie Obamy i że nawet to powiedział, że jeśli tylko wymieni już wszystkich tych, którzy dostają te tajne dokumenty czy poufne dokumenty, no to przecieki się skończą. Natomiast ja myślę, że poprzedni twój rozmówca miał rację, że to jest wewnętrzne starcie. To nie jest tylko tak, że byli urzędnicy administracji Obamy doprowadzają do tych przecieków, ale mamy walkę wewnętrzną i w Białym Domu, i w amerykańskich strukturach władzy. To jest próba właśnie sprowadzenia Donalda Trumpa na te tradycyjne pozycje, jeśli chodzi o na przykład amerykańską politykę zagraniczną. No ale to są też starcia dwóch obozów wewnątrz Białego Domu. Mamy z jednej strony obóz wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który reprezentuje establishment republikański, właśnie te tradycyjne podejście do kwestii Rosji czy innych spraw w polityce zagranicznej. No i mamy takich ludzi jak Steve Bannon, który przyszedł do Białego Domu, jest z Donaldem Trumpem, jest outsiderem, który dostał stanowisko w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. No i na przykład przeciek dotyczący tego, że Mike Pence był trzymany że ukrywano przed nim fakt, że Michael Flynn rozmawiał z ambasadorem Rosji na temat sankcji wobec Rosji przez 2 tygodnie. To jest przeciek, który już z obecnego obozu władzy, czyli z obozu Mike'a Pence'a wyszedł do mediów. Także to nie jest tylko tak, jak uważa Donald Trump, że te przecieki za chwilę się skończą tylko po wymienia. No oczywiście, poza tym nie wiemy, tutaj nie, możemy spekulować, ale nie wiemy, być może CIA, FBI czy jakaś inna agencja za chwilę odpali jakąś bombę atomową w kierunku Trumpa, ale na razie to zostawmy. Rozmawialiśmy już w zeszłym tygodniu o rezygnacji Mike'a Flynna, ale to jest chyba jednak bezprecedensowa rzecz, że osoba proponowana na następcę, której nazwisko pojawia się w mediach, odmawia. No tak, samo to, że admirał Robert Howard odmówił, już jest znaczące, bo stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego to jest naprawdę ważne stanowisko, ważna pozycja i człowiek, który zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa narodowego właściwie przez całe życie, powinien chętnie takie stanowisko podjąć. Oficjalną odpowiedź mamy taką, że oficjalne wyjaśnienie Białego Domu, że admirał Howard zrezygnował ze względów osobistych, natomiast amerykańskie media informują, znów powołując się na przecieki, że prawdziwe powody były dwa. Po pierwsze, admirał Howard chciał bezpośrednio podlegać prezydentowi Donaldowi Trumpowi, czyli powrócić do tradycyjnego podziału obowiązków w Białym Domu. Po drugie, chciał przywrócić strukturę Rady Bezpieczeństwa, na czele której miał stać, jeszcze sprzed zmian, które prezydent Trump wprowadził. Przypomnijmy, że on niedawno wprowadził do Rady Bezpieczeństwa Narodowego Steve'a Bannona, który jest politykiem. Ta decyzja była bardzo krytykowana, pozbawił stanowiska szefa sztabów, połączonych sztabów amerykańskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Według amerykańskich mediów Donald Trump i jego najbliżsi doradcy nie zgodzili się na warunki admirała Howarda i dlatego on odmówił i zrobił to publicznie, co jest bezprecedensowe. Marku, my od początku tej kadencji, czyli od 3 tygodni, rozmawiamy o tym, o jaki styl prezentuje Donald Trump. Dzisiaj, znaczy nie tyle dzisiaj, ile w tym tygodniu było spotkanie prezydenta z premierem Netanyahu i pojawiają się czasami takie myśli, chyba nie tylko w mojej głowie, że Donald Trump, najdelikatniej mówiąc, nie ma do końca przemyślane to, co mówi publicznie. Bo kiedy zgłasza propozycję taką, że jemu jest w zasadzie wszystko jedno, czy będzie jedno państwo na Bliskim Wschodzie, czy będą dwa państwa, izraelskie i palestyńskie, żydowskie i palestyńskie, no to głosi pewną, być może, propozycję polityczną, ale propozycję, która musiałaby zostać jakoś bardzo silnie przemyślana i bardzo mocno potwierdzona jakimiś, raportami, dochodzeniem politycznym i tak dalej. Czasami to jest tak, że można odnieść wrażenie, że Trump nie do końca wie, co mówi. Czy w Ameryce ludzie też na to tak patrzą? Tak, takie komentarze się pojawiają. Zwraca się uwagę na to, że Donald Trump przez całe życie był biznesmenem i celebrytą. Kilka lat temu nie zajmował się tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Nie znał prawdopodobnie nazwisk przywódców, dlatego że interesowały go głównie oglądalność jego programów telewizyjnych. No a jednak, żeby objąć władzę, a tym bardziej najważniejsze stanowisko w państwie amerykańskim, a może i na świecie, no jednak to wymaga lat przygotowywania i wiedzy o świecie i umiejętności wyrażania pewnego rodzaju idei. Więc Donald Trump bez wątpienia nie jest do tego przygotowany, plus pojawiają się informacje, że jego charakter, jego osobowość sprawia, że on się nie uczy, że nie ma cierpliwości do tego, żeby na przykład przeczytać 2-stronicową notatkę. Nie chce się przygotowywać, że jego osobowość sprawia, że mamy potem takie konsekwencje, że w sprawie jednej z najważniejszych, jeśli chodzi o amerykańską politykę wobec Bliskiego Wschodu, czyli dwa państwa, Donald Trump wychodzi i mówi, a może być jedno, może być dwa państwa, jak się dogadają, tak będzie. Więc rzeczywiście taki element jest, ale też nie bagatelizowałbym tego, co Donald Trump mówi, bo na przykład o tym, że Ameryka może odejść, Stany Zjednoczone mogą odejść od tego dogmatu dwóch państw, Palestyna i Izrael. Mówiło się już przed wizytą Netanjahu, dzień, dwa w amerykańskich mediach, że takie rozmowy się toczą, więc to nie jest tak, że ta wypowiedź była zupełnie przypadkowa. Prawdopodobnie jest tak, że część doradców Baracka Obamy, być może Steve Bannon, być może Stephen Miller, takie podejście, czy jeszcze inni ludzie z jego otoczenia, takie podejście właśnie mają. A Donald Trump po prostu a Donald Trump po prostu w taki sposób to wyraża. To jest tak, jak mamy z Rosją. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ-cie, Nikki Haley, mówi, że Krym powinien wrócić do Ukrainy, że bardzo ostre stanowisko mamy w tej sprawie. Nikki Haley, która reprezentuje Departament Stanu, a z drugiej strony i rzecznik Białego Domu, który mówi, że Donald Trump uważa, że Krym powinien wrócić do Ukrainy. Po czym Donald Trump wychodzi, ma przez 77 minut rozmawia z dziennikarzami, w tym przez kilkanaście minut o Rosji i ani razu tego zdania nie wypowiada, ani razu nie krytykuje Władimira Putina, mimo tego całego zamieszania. Więc coś w tym, co Donald Trump mówi, oczywiście jest. To nie jest tak, że są to zupełnie przypadkowe i nieprzemyślane rzeczy. Dziękuję bardzo. W końcu jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Marek Wałkuski w Waszyngtonie był naszym gościem. Jeszcze raz Richard Cheese, tym razem dla fanów Depeche Mode. Kenii hodowcy bydła atakują gospodarstwa, rancza i ośrodki turystyczne, często należące do białych. Tłumaczą, że z powodu suszy ich zwierzęta nie mają wody ani trawy, dlatego ponad 100 tysięcy krów wtargnęło na prywatne tereny, siejąc tam spustoszenie. Czy rzeczywiście chodzi o brak wody, czy o bezwzględną przedwyborczą politykę, która w Kenii opiera się na plemiennych rozgrywkach? O tym Agata Kasprolewicz. Nie mamy pastwisk dla naszych zwierząt. Od dawna nie było deszczu. Trawa przestała rosnąć z powodu braku wody. Pastwiska są po drugiej stronie, daleko stąd. Mówi Lehato Leszekwet z plemienia Samburo, dziennikarzowi z kenijskiego kolektywu śledczego Africa Uncensored. Suszą, największą od lat, pasterze tłumaczą ataki na prywatne ziemie w Laikipi, rancza, gospodarstwa, rezerwaty dla dzikich zwierząt, ośrodki turystyczne. Maria Dodds jest właścicielką gospodarstwa w Kifiku. Baliśmy się. Przez 3 tygodnie, dzień w dzień, nasze gospodarstwo było pod ostrzałem tych ludzi. Ostatnio jest nieco spokojniej, ale nadal bardzo uważamy. Ci pasterze mają mnóstwo nielegalnej broni palnej. Strzelają głównie z kałasznikowów. I jest ich mnóstwo. Ostrzeliwali nasz dom. Musieliśmy się ukrywać. Raz strzelali do nas z 3 różnych kierunków. Maria nie wierzy, że powodem tych napaści i grabieży jest susza. To zaczęło się na długo, zanim nadeszła susza. Nasi sąsiedzi zostali zaatakowani w lipcu, czyli tuż po porze deszczowej. W wyniku ostrzału nasz sąsiad został ranny. Zostawił swoją ziemię i wyjechał. Nasze gospodarstwo zostało zaatakowane miesiąc później. Przez 10 dni był tu wtedy mój syn. Przyjechał mi pomóc. Kiedy wracał do domu, grupa uzbrojonych pasterzy zaczęła do niego strzelać. Ledwo uszedł z życiem. Na szczęście nosimy kamizelki kuloodporne. Maria Dodds nie ma wątpliwości, że ataki uzbrojonych pasterzy na prywatne ziemie w Laikipi zostały wcześniej zaplanowane tak, żeby ich kulminacja nastąpiła przed sierpniowymi wyborami powszechnymi w Kenii. Lokalni politycy wykorzystują tych pasterzy do swoich politycznych celów. Obiecują im ziemię w zamian za głosy. Mówią, że właściciele prywatnych ziemi nie mają już do nich prawa. Wielu właścicieli dużych posiadłości w Laikipi to, tak jak Maria Dodds, biali Kenijczycy. Palenie ich majątków, ataki na nich mogą przywodzić na myśl sceny sprzed 17 lat w Zimbabwe, kiedy biali farmerzy byli siłą wywłaszczani. Zdaniem Daniela Wasenguli, dziennikarza z Nairobi, wzniecanie rasowych konfliktów między białymi i czarnymi Kenijczykami jest celowym działaniem ze strony lokalnych polityków. W Kenii wywołanie tematu własności ziemi i zestawienie go z białymi natychmiast przywołuje kolonialne krzywdy. Odile Kin jest białą Kenijką w czwartym pokoleniu. Mówi o rasistowskim języku, którym posługują się nie tylko niektórzy politycy w Laikipi, ale jest go też coraz więcej w kenijskim internecie. Czytam blogi, w których mnożą się teorie o tym, jak to biali bogacze przyjechali do Kenii i wykupują ziemię przodków pasterzy, którzy są teraz wysiedlani ze swoich terenów. Tyle, że te tereny nigdy nie należały do tych pasterzy, którzy dziś o nie walczą. Dawno, dawno temu należały do Masajów. Rzeczywiście, na początku XX wieku masajscy pasterze z terenów Laikipi zostali siłą wysiedleni z ziem swoich przodków przez brytyjskich kolonizatorów i przeniesieni niedaleko granicy z Tanzanią, na tereny, które dziś nazywane są Masai Mara. Kiedy w 1963 roku Kenia uzyskała niepodległość, część ziem została prywatną własnością potomków kolonizatorów. Teraz niektórzy lokalni politycy, jak na przykład ubiegający się o mandat senatora Maina Njenga, mówi, że te umowy dawno już straciły ważność i obiecuje, że jeśli tylko ludzie zagłosują na niego w wyborach, ziemia zostanie oddana w ich ręce. Z tym argumentem są jednak dwa problemy. Po pierwsze, pasterze, którzy dziś atakują prywatne ziemie w Laikipi, nie są Masajami, należą do innych plemion, które zamieszkują tereny na północ od Laikipi, przede wszystkim Samburo i Pokot. Po drugie, ofiarami ataków nie są tylko biali Kenijczycy, ale także czarni, mówi Maria Ots. Tu nie chodzi o rasizm, tylko ekspansję plemienną. Wzniecanie niechęci do obcych białych jest więc przedwyborczą polityczną strategią, ale także zasłoną dymną, za którą kryje się próba wyparcia z Laikipi plemion, które w większości zamieszkują te tereny, czyli Kikuyu i Turkana, przez polityków wywodzących się z plemion Samburo i Pokot. Wiedzą bowiem, że czym więcej przedstawicieli ich własnego plemienia uda się im sprowadzić do Laikipi, tym większe mają szanse na wygraną w zbliżających się sierpniowych wyborach. Tłumaczy Martin Evans, szef Stowarzyszenia Farmerów w Laikipi. Polityka w Kenii w ogromnej mierze opiera się na przynależności plemiennej. Teraz politycy podjudzają plemiona z północy, aby zająć ziemię plemion z południa, tak by zdobyć więcej głosów. Tym razem bronią jest także bydło. Martin Evans uważa bowiem, że większość bydła, które uzbrojeni pasterze z północy wpuszczają na prywatne rancze i gospodarstwa, dziesiątki tysięcy krów, które dewastują prywatne posiadłości, tak naprawdę należą do skorumpowanych lokalnych polityków, którzy wcześniej kupili zwierzęta za ukradzione pieniądze. teraz wykorzystując suszę, podsycając rasowe uprzedzenia wobec białych Kenijczyków, uprawiają bezwzględną politykę, której stawką jest wygrana w nadchodzących wyborach, a ceną może być rozlew krwi na znacznie większą skalę niż widzimy to dotychczas. Kenijczycy z Laikipi bardzo dobrze pamiętają wybory w 2007 roku, po których wybuchła fala przemocy na tle plemiennym. Do najkrwawszych starć doszło w sąsiadującej z Laikipią Rift Valley. Tamten konflikt pochłonął ponad 1300 ofiar. Zmusił do opuszczenia domów 600 tysięcy ludzi. Mam nadzieję, że tym razem sprawy nie zajdą tak daleko. Myślę, że nasz rząd robi wszystko, co w jego mocy, żeby uspokoić sytuację w Laikipi. Przede wszystkim trzeba rozbroić pasterzy, zabrać im nielegalną broń, a potem rozpocząć dialog między zwaśnionymi stronami. Wczoraj uzbrojeni pasterze Samburo i Pokot zaatakowali kolejne rancza w Laikipi. Dewastowali domki turystyczne, podpalali krzewy i trawę. Według doniesień świadków tych wydarzeń opancerzony samochód policyjny pojawił się tam na chwilę, po czym odjechał. W tej chwili trudno oszacować skalę zniszczeń w Laikipi. Mówi się o stratach w wysokości milionów dolarów. Jeden człowiek, pracownik prywatnego gospodarstwa, został zastrzelony. W bestialski sposób mordowane są też dzikie zwierzęta. Dla raportu o stanie świata Agata Kasprolewicz. Tak brzmi didgeridoo, instrument aborygenów australijskich. Rdzenni Australijczycy żyją krócej niż biali, trudniej im znaleźć zatrudnienie, są mniej wykształceni. Takie są wyniki raportu rządowego na temat właśnie aborygenów. Mimo trwających już od lat prób poprawienia ich warunków życia, okazuje się to dla władz australijskich zadaniem ponad siły. Czy aborygeni są tak odporni na dobrą wolę białych, czy może metody białych nie są najlepsze? O tym między innymi porozmawiam z moim gościem, którym w naszym studio w Gdańsku jest ksiądz profesor Wojciech Bęben, kierownik Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego, znawca kultury między innymi właśnie aborygenów. Witam, dzień dobry, proszę księdza. Dzień dobry. Od razu może przejdźmy do istoty rzeczy. Proszę opowiedzieć, w jaki sposób aborygeni byli traktowani przez białych Australijczyków, którzy osiedlali się w tym kraju czy na kontynencie? Musimy tak spojrzeć, aborygeni zamieszkują teren Australii ponad 80 tysięcy lat. I w 1788 roku przychodzi kapitan Cook. Raz, że nie był w stanie porozumieć się, ale jedna tragedia, która wtedy jak gdyby stała się, to było to, że kapitan Cook ziemię aborygeńską przekazał królowej. Czyli oni stali się jak gdyby ludźmi bez ziemi i to trwało właściwie trwa do dziś, ale przez blisko 200 lat oni nie mieli prawa głosu, bo dopiero mogli głosować w 1967 roku. Czyli byli zaliczeni do kategorii flora i fauna, czyli można było zabijać, gwałcić, niszczyć, zmuszać do pracy, wysiedlać. I oni nie mieli w ogóle żadnego prawa, żeby powiedzieć. A proszę powiedzieć, czym dla aborygenów jest ziemia? No to ziemi się nie sprzedaje. Ziemia jest matką. I to w takim naprawdę, oni nie są, aborygeni nie są właścicielami ziemi. Właścicielami ziemi jest pramatka, właścicielami ziemi są duchy. Właścicielami ziemi są duchy przodków też i częściowo są ludzie. Czyli to jest dla nich to źródło życia. Tam spotykają się z duchami, tam mogą się modlić, tam polują, tam po prostu dla nich to jest, no dla mnie to tak określenie najlepsze to byłoby no niebo. Ale co stało się jeszcze gorszego, że aborygenki były gwałcone przez Australijczyków. Przez białych, przez wtedy w tym Brytyjczyków czy Anglików, jakkolwiek podejdziemy do tego. I one zaczęły, kiedy zaczęły rodzić dzieci, a kobieta rodzi dziecko dla męża, rodziny i plemienia. A tutaj rodziła dziecko z gwałtu i ona z początku nie wiedziała, co oni, nie wiedziały te kobiety, co z tymi dziećmi robić. Więc zdarzało się, że zabijali dzieci i to stało się od razu pretekstem dla Anglików, wyrafinowanych zresztą, zawsze tak uważam, żeby uznać, że to są dzieci królowej. Że aborygenki rodzą dzieci, szczególnie dzieci z tych takich związków mieszanych, związków raczej nie było, gwałtów. I te dzieci zostały zabierane do sierocińców. Tam niszczono wszelkie papiery, żeby nie wiadomo było, skąd pochodzi. Zabroniono im mówienia w ich języku, czyli starano się uczynić ich białymi. I to była chyba największa tragedia, dlatego że nawet do dnia dzisiejszego mówimy o aborygenach, o tych, którzy istnieją, jako aborygeni, tak zwana stolen generation, czyli tym, którym odebrano tożsamość. Księże profesorze, jak długo trwał ten proces? Kiedy to się skończyło? Kiedy tego typu działania białych wobec aborygenów się skończyły? Do 60. lat, z tym, że aborygeni nie powstali nigdy z tego, jak gdyby, zakończenia procesu, bo do dnia dzisiejszego Australia, tak szczerze mówiąc, w pełni nie przeprosiła. Mówiła o krzywdach, mówiła o tym, ale nie przeprosiła, bo co by się z tym wiązało? No jakieś zadośćuczynienie. I Australia to jest jedyny kraj na świecie, w którym tam premier próżne robi, nie tam, a jak pomóc, jak to, ale istoty nie dotykają. A tym co jest ludziom istotą? Trzeba oddać godność. To są ludzie. Oni przez 200 lat żyli jako zwierzęta. Przedstawiano ich, nawet antropologowie przedstawiali gdzieś aborygena na jednej nodze, gdzieś patrzącego daleko, że nie różnił się wiele od tarzana czy małpy. To była ta tragedia przedstawienia aborygenów dzikich. Nawet kiedy jeżdżę do Australii, przecież ja mieszkałem bardzo wiele lat, to o aborygena nawet dzisiejsza ludność biała czy kolorowa będzie mówiła brudasy, pijacy. Nie ma dobrego zdania, żeby tam ktoś powiedział o aborygenach. Proszę powiedzieć, czy te wszystkie raporty, cała ta retoryka, która towarzyszy w tej chwili władzy australijskiej, bo ksiądz mówi o tym, że nikt nie przeprasza. No te przeprosiny, to już nawet ten premier Rudd, Kevin Rudd, tak, przepraszał w 2008 czy 2009 roku. Za tym, czy to są puste gesty? To są puste gesty. To nie, u nich, u aborygenów nie ma słowa przepraszam. U ludów tubylczych w ogóle nie ma słowa dziękuję, przepraszam. To musi być jakaś akcja. Tu trzeba jak gdyby obliczyć, co by można im zwrócić, nadać temu uroczystość, żeby aborygeni stali się na nowo ludźmi w oczach, a nie pijak, żebrak, brudas. Księże profesorze, antropolog Claude Lévi-Strauss mówił, że aborygeni są arystokracją ducha. Czy oni mają w dalszym ciągu ten swój świat duchowy, czy to wszystko zostało zniszczone? Mają, bo w obrazach to widać. Oni to przedstawiają. Oni mają dalej te uroczystości kuna pipi, czyli uroczystości jak gdyby nadaniu ziemi, nie? Żeby ona rodziła na nowo, uświęcenia ziemi. Pewnie, że dużo aborygenów dzisiaj, ponieważ nie są na własnych terenach, ponieważ żyją w miastach, szczególnie takie, jak tu patrzymy, dzielnice Redfern, Newtown w Sydney, oni tu nie mogą tej swojej duchowości uprawiać. No bo żeby inicjacja była, inicjacja jest związana z ziemią. Oni ziemi nie mają, więc ta duchowość tradycyjna zanikła. Druga sprawa, o czym wspominałem, to jest to pokolenie dzieci niczyich. Czyli wielu z nich nie wie, skąd pochodzi. Jakie były zwyczaje. I zamiast próbować, weźmy, ratować w ten sposób, że będziemy dbali, żeby dzieci nie umierały. Trzeba wrócić do tego, żeby przywrócić im godność, żeby oni mieli jakieś tereny swoje. Żeby na tych terenach, na tych terenach plemiennych, może nie takie wielkie jak mieli, ale jakieś część tego, żeby oni tam mogli osiąść i tam im pomóc. Był ksiądz i jak rozumiem w dalszym ciągu ksiądz bywa w Australii czy w Nowej Zelandii bardzo często, ale to jest kilka dekad, prawda? To jest prawie trzy dekady. I nominalnie, jak rozumiem, ksiądz jeździ tam na misję, jeździ jako misjonarz. Może nie tyle misjonarz, ja więcej tam odprawiam, ale ja zawsze jeździłem badać kulturę, z tym, że będąc wśród nich odprawiam mszę świętą, jeżeli ktoś chce przyjść. Ale Jak oni przyjmują chrześcijaństwo i w ogóle jaka powinna być księdza zdaniem rola chrześcijan w tym świecie? No bo to wszystko, o czym ksiądz opowiadał przez ostatnie 10 minut, to chrześcijanie im zrobili. Chrześcijanie, tak. Przecież pierwszym, który rozpoczął ten proces przepraszania, był Jan Paweł II. To było fenomenalne. Oni nie mogli uwierzyć, chociaż nie, że bronię Kościoła katolickiego, ale Kościół katolicki miał najmniej do czynienia z tym niszczeniem, bo to był Kościół anglikański, bo to byli z Anglii przecież, czyli Kościół anglikański. No tak, oni pewnie takiego rozróżnienia nie robią, jaką rolę chrześcijan widzi ksiądz w tej kulturze? Czy należy ich nawracać? Oni sami szukają jakiejś formy duchowości. Oni nie przyjdą do kościoła w tym takim znaczeniu kościoła białych, bo oni są, nawet nieraz jak samochodem z nimi jadę, to jak oni zobaczą kościół, to się odwracają. Ale z chęcią na przykład prosili mnie, żebym jakieś nabożeństwo czy mszę odprawił na pustyni, gdzieś poza, gdzieś w ich wiosce, gdzie nawet kościoła nie ma. Oni nie są związani z budynkami. A my tego też nie umiemy nieraz zrozumieć i próbujemy. Dla nich budynek, szkoła, kościół to jest coś, co przeraża ich. Bo oni, te starsze pokolenie pamięta, kiedy umieszczano ich w więzieniach, umieszczano ich w sierocińcach, umieszczano tam w jakichś tam przedszkolach, szkołach i tak dalej, internatach. Oni są, jak gdyby to wrażenie budynek to ich od razu odrzuca. Czyli kościół chrześcijański może być tym, że siedzi i rozmawia z nimi. Księże profesorze, niestety musimy skończyć. Mam nadzieję, że wrócimy do tej rozmowy. Ksiądz profesor Wojciech Bęben, kierownik Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Państwu bardzo. Anna Regulska, Marcin Gutowski, Dariusz Rosiak. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Ireneusz z Saturna polecają AGD w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład kuchnia gazowa w kolorze inox i pralka Indesit Slim w klasie A++ w zestawie taniej o 102 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy właściwie nie chciałam rzucać palenia. Ten cały głód papierosa, zdenerwowanie, rozkojarzenie, a ja nie chciałam tak się męczyć. Na szczęście dowiedziałam się, że jest Desmoxan, z którym przestajesz palić już po 4 dniach. To naprawdę proste. Desmoxan. I już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg przeciwwskazania, nadwrażliwości na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca, uderze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz Paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Robimy wszystko, by przewidzieć pogodę. Ale właściwie, po co? Pogoda dla Quattro jest zawsze. Zdobądź przewagę w każdych warunkach z nowym Audi Q2 Quattro, dostępnym z ratą od 1350 zł netto miesięcznie i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi.